أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم فستذكرون عن قريب تم یاد کرو گے جو کچھ کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بچا لیا ان لوگوں کے مکر و فریب سے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے برے عذاب کے ذریعے سے احاطے میں لے لیا آل فرعون کو آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے صبح اور شام اور قیامت کے دن بھی وہ آگ میں ہوں گے حکم ہوگا داخل کرو داخل ہو جاؤ اے آل فرعون سخت عذاب کے اندر اور جہنم کے اندر جہنمی لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے کمزور لوگ اپنے بڑوں کو یہ کہیں گے ہم تمہاری بات مانتے تھے تمہارے تابع تھے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ تم آج ہمیں آگ سے کچھ چھڑا لو تو وہ متکبر جہنمی کہیں گے ہم بھی آج جہنم میں ہی ہیں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ہمارے درمیان پھر یہ جہنمی لوگ جہنم کے دروغہ سے یہ کہیں گے ادعوا ربکم ہمارے لیے اے فرشتو اپنے رب سے دعا مانگو کہ وہ ہم سے عذاب کچھ دن مؤخر کر دے تخفیف کر دے فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح ہدایات لے کر نہیں آئے تھے جہنمی لوگ کہیں گے آئے تھے پھر فرشتے کہیں گے فدعو خود ہی دعا کرو ہم تو نہیں کرتے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کافروں کی دعا نہیں ہے مگر گمراہی ہے کل کے سبق میں ہم بات کر رہے تھے کہ وہ شخص جو فرعون کے دربار میں بیٹھا تھا باتیں سن رہا تھا مشورہ ان کا سن رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہیے وہ شخص اب تک تو اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا اب اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور آپ دیکھو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اتنی زیادہ صحبت نہیں اختیار کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جرأت کیسی دیتا ہے ایک بات دوسری بات کہ اس شخص نے کتنی اعلیٰ تقریر کی ہے کتنی اچھی واعظ و نصیحت کی ہے جو ایک قسم کی عالمانہ گفتگو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے انسان جب نیک ہوتا ہے نا ایمان والا ہوتا ہے نا اس کو ایک تو علم یہ ہے ایک پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کو ملہم ہو جاتا ہے علم یہ شخص دیکھو اب تک تو یہ چھپا ہوا تھا ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا ظاہر نہیں کیا ایک تو اللہ نے اس کو جرأت اور بہادری دی اور سب سے بڑی طاقت والی چیز ہے ایمان ایمان سب سے مومن بندہ سب سے زیادہ بہادر اور مضبوط ہوتا ہے لمبی حدیث کا میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں نا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ سب سے مضبوط چیز کیا ہے تو بتایا جی یوں ہوا ہے تو پہاڑ ہیں تو پھر آ گئے تو فلاں سب سے آخر میں یہ پوچھا بھائی اس سے بھی یعنی ہوا سے بھی زیادہ پھر مضبوط چیز کون سی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن بندہ ایمان سب سے مضبوط اور قوی چیز ہوتی ہے ہر جگہ ساتھ بھی ہوتی ہے اور انسان کو وہ بہادر بھی بنا دیتا ہے ایمان یہ شخص ایک تو بہادر دیکھیں ایمان کی وجہ سے دوسرا یہ کہ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کی معیت اور صحبت اور اٹھنا بیٹھنا شاگردی اتنی نصیب ہی نہیں ہوئی یہ تو فرعون کے دربار کا بندہ تھا نا, ایمان چھپا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے اس کو کتنا علم ایسا عطا کیا. دیکھو یوں سمجھا رہا ہے, اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو پھر تمہارے اوپر تکلیف آئے گی, بالفرض وہ جھوٹے ہیں, جھوٹے نہیں ہیں, بالفرض اگر تم جیسے کہتے ہو تو اس کا اپنا نقصان ہے, قتل کیوں کرتے ہو اس کو. دیکھو مجھے خطرہ لگ رہا ہے تمہارے اوپر پہلے قوموں کی طرح کہیں عذاب نہ آ جائے. یوں تم نے موسیٰ یوسف علیہ السلام کو کہا تھا, اس طرح کی باتیں وہ کتنی اچھی واعظ و نصیحت کی کرتا رہا. آخر میں اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں دعوت اللہ دے رہا ہوں, تم مجھے دعوت النار دے رہے ہو. تدعوننی الی النار, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, تم مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہو, جہنم کی طرف بلا رہے ہو. بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. بس جب دلوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں نا, سرکشیاں کر کر کے, گناہ کر کر کے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے, توفیق نیکی کی سلب ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے آخر میں یہ بات کہی, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی, جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. بس اب نصیحت کی بات میں ختم کرتا ہوں. اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے, میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. جو مبلغ ہے اس کا, جو واعظ و نصیحت کرنے والا شخص ہے نا, اس کی بھی ہدایات ہوتی ہیں کہ اس کو علم آنا چاہیے, اس کو خلوت جلوت کا پتہ ہونا چاہیے. حدیث میں قرآن مجید کہتا ہے نا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, سورہ الانشراح. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اے نبی جب آپ تبلیغ سے, جہاد سے فارغ ہوتے ہیں تو تنہائی میں اللہ کو یاد کریں. جس طریقے سے واعظ و نصیحت سے پہلے رجوع اللہ کرنا مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ میری بات میں اثر رکھ دے, لوگوں کے دلوں میں اتار دے, ایسے ہی مبلغ کو تبلیغ کے بعد بھی رجوع اللہ کرنا ہے. مجھے کئی دفعہ میں نے بتایا کہ عبد الرحمن, شیخ عبد الرحمن جو حرم کے امام ہیں, شریم صاحب پرانے امام ہیں, شافات کے ہم زلف ہیں, یہ جو شافات بادشاہ گزر گیا نا, تو یہ تقریر کے آخر میں اتنا پیارا جملہ کہتے ہیں, اتنا دل کھلتا ہے اس سے. حرم کے امام ہیں اور حرم کے ماشاءاللہ تو صحیح رکھے جاتے ہیں چن کے, تقوی کے لحاظ سے, ساری چیزوں کے لحاظ سے. فرماتے ہیں, بھائی میری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں, جو میں نے اچھی باتیں کی ہیں یہ تو ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کی مدد کی طرف سے ہو گئی ہیں. جو کوئی بات غلط ہو گئی, من نفسی و من الشیطان, وہ میرے اور شیطان کی وجہ سے بس وہ غلط کوئی بات اگر ہو گئی ہے, بالفرض ہوتی نہیں ہے, لیکن جو بندہ بھی نا جی جتنے علم و عمل سے اونچی کوالٹی کا ہوتا ہے اتنا عاجز ہوتا ہے. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, جو بھری ہوئی ہو نا جی سراہی, اس کو جھکاتے ہیں تو وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے نا جی. درختوں پر جب وہ پھل لگ جاتے ہیں نا جی, پھل اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں, وہ پھل کوئی نہیں ہوتے, وہ اکڑے ہوتے ہیں انگریز کی طرح. درخت دیکھیں کوئی پھل وال نہیں, نہ کوئی خوشبو نہ کچھ, وہ انگریز درخت ہوتا ہے, پھلدار درخت جھک جاتا ہے. تو یہ شخص بھی واعظ و نصیحت کر رہا ہے تو آخر میں کہتا ہے ایک ٹائم آئے گا میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی. اور ایسا ہوا جب فغشیہم من الیم ما غشیہم, فرعونی سارے آب نیل ہوئے نا جی, تو پھر کہنے لگے آمن, تو ایمان لاتے ہیں. حکم ہوا آلان وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین, اب یاد آیا ایمان, اب باتیں یاد آ بھی گئیں. فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ, یہ بات ہے مبلغ کے لیے, تقریر بیان سے پہلے بھی رجوع الی اللہ ہو اور بیان کے بعد بھی رجوع الی اللہ ہو, کیونکہ ہدایت دینا یہ اللہ کے قبضے میں ہے, ہمارے قبضے میں انسان کے اور جو بھی مبلغ ہے واعظ و نصیحت کرنی ہے درد کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. کنتم خیرہ اس لیے ہے, کنتم خیرہ امت اس لیے ہے کہ علم پڑھیں گے, سیکھیں گے, بات کرنے کا ڈھنگ سیکھیں گے, اللہ کی رضا کی خاطر پھر بات کریں گے. اول بھی رجوع اللہ, واعظ و نصیحت کے بعد بھی رجوع اللہ, اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان لوگوں نے جو مشورہ کر رہے تھے فرعونی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کرتے ہیں اعوذ باللہ, تو اس بندے نے جب ان کو سمجھایا, اور یہ دو رکوع کا بیان, یہ اس کی تقریر یہاں قرآن نے نشر کی ہے, تو وہ پھر فرعون کو, موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بجائے نا جی یہ سوچنے لگے کہ پہلے اس کو قتل کرو, یہ سب سے بڑا حمایتی آ گیا. اللہ کا ایک نظام ایسا ہوا کہ اس شخص کا روب ان کے اوپر ایسا چھایا, کہ اس کو وہ قتل نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں کر سکے لیکن اس کو بھی نہیں قتل کر سکے. اللہ کی مدد ہوتی ہے دوستو, شامل حال من امر ربی ہے, کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو بچا لیا, وہ اس کی قدرت ہے, اتنا ڈھیروں کی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا, ان کے لیے دریا راستے بنا دیے وغیرہ اور بہت سارے واقعات. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور عذاب نے آ پکڑا آل فرعون کو, پہلے پانی میں غرق ہو گئے وہ لوگ. بعض ان پڑھ قسم کے لوگ یوں بات بھی کہتے ہیں, کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, جی معلوم نہیں کفن بھی نصیب ہوگا یا دو گز زمین بھی نصیب ہوگی یا نہیں, کسی کو کیا پتا کہاں مرنا ہے کہاں جانا ہے. یہ سارے فرعونی جتنے اس کے وزیر مشیر جتنی فوج تھی نا جی, جو موسیٰ علیہ السلام کو تباہ کرنے کے لیے نکلی تھی, بھائی ان کو ختم کرتے ہیں, سارے دریائے نیل کے حوالے ہو گئے اور کچھ بھی نہیں نصیب ہوا. اللہ پاک کو معلوم تھا کہ یہ یہودی شرارتی قوم ہے, پتنی کچھ اور ہی ڈرامہ بنائیں گے, یہ کہیں گے فرعون نہیں مرا, انہوں نے کہہ ہی دینا تھا. کئی باتیں اس طرح کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سائڈ میں پھینک دیا اور ان کو کہا, موسیٰ علیہ السلام پر بھیا ان کو کہو جا کے دیکھ لیں یہ فرعون ہے, مرا پڑا ہے. وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ اتنا عرصہ غلامی میں رہ گئے نا جی, وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ مردہ لاش, فرعون کی مردہ لاش کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ مارے گا اور یوں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. ہم نے آپ کی لاش کو عبرت کے لیے, لوگوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے, کہ یہ تھا جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے, رب تو مرا کبھی نہیں ہے, یہ پڑا ہوا ہے اور اب تک اس طرح ہے. کئی دفعہ مصر سے منتقل ہو کر کہیں اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ لے گئے, پھر واپس آ گئے. بہرحال ناصر صاحب پھر اس کو لے آئے تھے. اللہ اکبر, عجیب بات ہے, اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں, یوں ہوتا ہے پھر کوئی چوہے غیبی سے آتے ہیں فرعون کی لاش کے نا, وہ ناخن چھوٹے کر جاتے ہیں, یوں کرتا ہے جو یادگار عجائب میں پڑا ہے. تو اللہ نے اس بندے کو, دعوت دینے والے بندے کو بچا لیا, فرعونیوں کو غرق کیا. النار یورزون علیہا غدوا وعشیا یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ جو سورہ مؤمن ہے 24واں پارہ ہے, یہ آیت نمبر 45, 46, 47 یہ ہے 24واں پارہ سورہ مؤمن. اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں, غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب, پہلی آیت ہے نا دوسری, 45, 46 یہ آیات ہیں. النار یورزون علیہا غدوا وعشیا, اس آیت کریمہ سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے. ایک فرقہ ایسا ہے جو عذاب قبر کا منکر ہے, نفس الامر میں وہ احادیث کا منکر ہے. احادیث سے متواترہ مشہورہ میں عذاب قبر تفصیل سے ثابت ہے, اور روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان النار یورزون علیہا غدوا وعشیا, یہ فرعونیوں کا ذکر ہے کہ عالم برزخ میں ان کو صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے. یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے, یہ عالم برزخ ہے جو اب چل رہا ہے. ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ اے فرعونیوں جہنم میں داخل ہو جاؤ. یہ جہنم سے پہلے احادیث متواترہ میں عذاب قبر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرے, یوں ہو رہا تھا, فرمایا یوں, اور پہلی منزل قبر ہے, اس میں سوال و جواب ہیں, اور سوال و جواب میں وہی شخص کامیاب ہوگا جس کا ایمان صحیح ہوگا. یہ کافر لوگ یہ اگر سمجھیں کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے بڑے ہوشیار اور دانشور ہیں, اور ادھر تو تین سوال ہیں, ہمیں تو اتنی عربی آتی ہے کہ من ربوں کا, من دینوں کا, من نبیوں کا, اور ہم اس کا جواب دے لیں گے. نہیں, جو شخص ایمان والا ہوگا صحیح, وہ ان سوالوں کا جواب دے پائے گا, اور جو ایمان والا نہیں ہوگا اس سے سوالوں کا جواب نہیں بن سکے گا. پھر جب ہو گیا سوالوں کا جواب درست, تو روضۃ من ریاض الجنہ قبر بن گئی, باغ بن گئی, اور اگر نہیں ہو سکا تو پھر وہ اس کے لیے سزا ہوگی. ان نارو یورزون علیہا غدوم و عشیہ, یہ آپ ایت اور سورت یاد رکھو. بس بھائی, پہلے بھی بہت سارے فرقے, خوارج کا, معتزلہ کا, روافض کا, پتنی قدریہ, جبریہ, کتنے کتنے سن 300 ہجری میں فرقے گزرے, اب بھی کوئی نہیں کمی, بس ہوتے ہی جا رہا ہے, ہوتے ہی جا رہا ہے. میں ہمیشہ بات کہتا ہوں, کتاب اللہ رجال اللہ, کتاب اللہ رجال اللہ. اسلام نام قرآن اور حدیث اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کا ہے. کتاب اللہ اور رجال اللہ سے رجوع ضروری ہے, تعلق ضروری ہے, پڑھنا پڑھانا ضروری ہے. اور یہ کتاب قرآن اور حدیث نہیں آ سکتی بغیر استاد کے. بغیر استاد کے پرویزی بنتا ہے, بغیر استاد کے ڈاکٹر فضل الرحمان بنتا ہے, بغیر استاد کے غامدی بنتا ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے. قرآن و حدیث سمجھ میں آتا ہے اپنے استاد کی نگرانی میں. ایک صحابی مدینہ طیبہ میں, بعض رات نے نام لکھا ہے, عدی ہیں, عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حاتم تائی کے بیٹے, کہ یہ جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے نا, حتی تبین من الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ صبح صادق تک, تم رمضان میں صبح صادق ہونے تک روٹی پانی کھا پی سکتے ہو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. تو صحابہ گزرے, تو یہ شخص کھا رہے ہیں, وہ اس کو کہا اللہ کے بندے صبح صادق ہو گئی, کہا نہیں, میں نے اپنے سامنے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا ہوا ہے اور مجھے دونوں ابھی دھاگے ہی نظر آ رہے ہیں, جب تک سفید اور کالا کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک تو کھانا کھا سکتے ہیں. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ نے کہا اللہ کے بندے, حتی یتبین من الخیط الابیض من الخیط الاسود سے صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے. عرب ہیں, آپ یہ سوچیں, عرب ہیں, عرب کو بھی عربی کتاب ہونے کے لحاظ سے استاد کی ضرورت ہے. غلطی ہو گئی نا جی, استاد کے بغیر علم نہیں آتا, یہ نسبت ضروری ہے, ورنہ بندہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ایسے اور کئی گزرے ہیں. فرمایا النار یورزون علیہا غدوا وعشیہ یوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب, عذاب قبر کی آپ کو یہ بات بتائی. واذ یتحاجون فی النار, یہ جہنم کے اندر جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ, مجادلہ, ناراضگی, جھگڑا, باس مباحثہ ذکر ہوا ہے. کمزور لوگ کہیں گے جہنمی ہیں, متکبرین جہنمیوں کو, کہ بھائی تمہاری وجہ سے تو ہم بھی گنہگار بنے, ایمان سے دور ہوئے, تمہاری پارٹی میں شریک ہوئے, اب کچھ تو ہمارا خیال کرو. انتم مغنون عنا نصیبا من النار, کچھ تھوڑا بہت تم ہم سے جہنم کی آگ کو کم کر سکتے ہو, کیونکہ دنیا میں تمہاری پارٹی کے نعرے لگائے ہیں نا, تمہارے بن کے رہے ہیں, تمہاری بات مانی ہے, گمراہ ہو گئے, اب کچھ تو حصہ جہنم کی آگ کا ہم سے کم کراؤ. تو وہ کہنے لگے ہم خود جہنم کے اندر ہیں. قال الذین فی النار, ہم تو خود جہنم, انا کل فیہا, اللہ نے یوں فیصلہ کر دیا. پھر یہ جہنمی لوگ دروغہ جہنم فرشتے کو یہ کہیں گے کہ آپ دعا کریں اللہ سے, آپ فرشتے ہیں, نورانی مخلوق ہیں, معصوم ہیں, ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے عذاب کم کر دے. یہ کہیں گے فرشتے, آپ خود دعا کرو, تمہارے پاس انبیاء اور ان کے جانشین آئے تھے, تمہیں واضح نصیحت کر رہے تھے, توحید رسالت کا درس دے رہے تھے. کہا آئے تو ضرور تھے لیکن ہم نے بات نہیں مانی. قالو بلا, کیوں نہیں وہ آئے تھے؟ کہا ہم دعا نہیں کرتے, ہمیں جہنمیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے, تم کرنا چاہو تو خود کر لو, اللہ سمجھ نصیب فرمائے.